Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 lutego, minęła 10. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold wznawia obrady. Przed jej członkami będą zeznawać wiceszefowie KNF. Premier Beata Szydło leci z wizytą do Holandii, a poznańscy kierowcy mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za parkowanie w soboty w mieście, ale to nie pierwszy taki przypadek. Na początek jednak najnowsze informacje z gdańskiej prokuratury. 31 zarzutów śledczy postawili znanemu onkologowi w związku z molestowaniem kilkudziesięciu pacjentek. Prokuratura wystąpiła już o tymczasowe aresztowanie lekarza, a do sprawy wrócę w serwisie Trójki za godzinę, wtedy też więcej szczegółów. Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego złoży swoje zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. To Lesław Gajek, ale też Wojciech Kwaśniak. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że świadkowie będą pytani m.in. o współpracę KNF i ABW. Komisja chce też wyjaśnić znaczenie spotkania ówczesnego przewodniczącego KNF-u Andrzeja Jakubiaka z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem. Wkrótce przed komisją stanie też syn Donalda Tuska, Michał, ale data nie jest jeszcze ustalona, mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Kopcińska. Oczywiście dojdziemy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wydaje się naturalnym świadkiem. Nie potrafię podać tylko terminu jego przesłuchania. Przypomnę, że spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Firma miała inwestować pieniądze klientów w metale szlachetne, takie jak złoto czy platyna. Okazała się piramidą finansową, której swoje oszczędności powierzyło niemal 19 tysięcy ludzi. Premier Beata Szydło leci z krótką wizytą do Holandii. Spotkania się tam z przedstawicielami tamtejszych władz i Polonią. O czym będzie rozmawiać? To pytanie do naszego reportera. Szefowa polskiego rządu będzie w Hadze rozmawiać z holenderskim premierem Markiem Rutte. Agenda europejska, przyszłość Unii Europejskiej, Brexit, stosunki również dwustronne, ale i również temat związany z uregulowaniem sytuacji Polaków, którzy mieszkają w Holandii. Zapowiada rzecznik rządu Rafał Buchenek. Polscy dyplomaci dodają, że tematami rozmów premierów Polski i Holandii będą także kwestie wspólnego rynku oraz umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą, której Holandia nie ratyfikowała. W Hadze Beata Szydło spotka się także z mieszkającymi w Holandii Polakami. Wizyta Beaty Szydło w Holandii przypada na miesiąc przed kluczowymi dla przyszłości kraju wyborami parlamentarnymi. Według sondaży zwycięzcą głosowania może być eurosceptyczna Partia Wolności. Jej lider Geert Wilders jest oskarżany o podżeganie do nienawiści. Polityk otwarcie atakował też mieszkających w Holandii Polaków, nazywając ich złodziejami i pijakami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A będzie to pierwsza wizyta premier Beaty Szydło w Holandii. W grudniu ubiegłego roku szefowie rządów Polski i Holandii rozmawiali ze sobą przez telefon. Kierowcy sięgną do kieszeni, o ile będą chcieli parkować w miastach, także w weekendy. Rząd zapowiada podniesienie maksymalnej stawki za parkowanie. Samorządy od lat chcą zmian w przepisach. Władze Poznania na własną rękę wprowadziły opłaty także w soboty, a sąd administracyjny zakazał jednak takiego procederu. I od tego tygodnia można ubiegać się o zwrot opłat. To nie pierwszy taki przypadek, mówi Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Siskom. Między innymi Sucha Beskidzka, Augustów, Leszno. Jest jeszcze kilka innych miast, w których sądy administracyjne uchyliły uchwały rad gmin wprowadzające odpłatność za parkowanie w soboty bądź w niedzielę. Poznań musi zrezygnować z pobierania opłat za parkowanie w soboty, a rozumiem, że taka potrzeba by była. Tak, to prawda. Tadeusz Nawalaniec z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zdecydowanie uważamy, że takich limitów w ustawie o drogach publicznych nie powinno być. Ta sprawa jest ważna i wracamy do niej teraz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Woźniak, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury. W tym tygodniu prawdopodobnie będą powołane stałe podkomisje Komisji Infrastruktury. Będzie również komisja dotycząca transportu i mam nadzieję, że poprzez tego typu pracę wspólnie z ministerstwem powinniśmy wrócić do tego tematu. Na tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Jeszcze informacja z wrocławskiego sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Na 3 miesiące dwojga podejrzanych w sprawie tak zwanej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Gertrudy J.F. oraz Mariusza P. Wnioski uzasadniono obawą utrudnienia przez podejrzanych postępowania karnego. Wobec trzeciego podejrzanego Jerzego M. zastosowano m.in. poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne słabe opady śniegu na północy, porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne na Podlasiu minus 10 stopni, w centrum minus 8, na Dolnym Śląsku minus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

10 minut po 10:00, Samfa, to jest płyta tygodnia w programie trzecim. W tym dniu, czyli dzisiaj, Michał z Gubina i Michał z Krakowa. Panom Michałom wszystkiego najlepszego i dobrego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. 10 po 10:00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Łukasz Walewski w studiu i wracamy do naszych rozważań. Z nami także w studiu gość, pan Konrad Drozdowski z Rady Reklamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Przypomnijmy, o czym dziś mówimy w naszym unijnym cyklu dotyczącym życia codziennego Europejczyków. Mówimy o tym, że europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby Unia Europejska wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, na przykład słodyczy, zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. No i mamy pytanie pierwsze od pani Kamili. Czemu rozmawiają państwo o możliwości zmniejszenia liczby reklam niezdrowej żywności, zamiast zająć się de facto samą niezdrową żywnością? Jeśli jest ona niezdrowa, to czemu jest ogólnodostępna? To nie jest reklama problemem, tylko ta żywność sama w sobie. Mamy także inny głos jeszcze od pana Tomasza z Piaseczna. Gdybyśmy chcieli tak regulować sprawy jak na przykład reklamy dla dzieci, to wszystko powinniśmy regulować, łącznie z tym, że powinny być na przykład zakazy używania noży, narzędzi do zabijania ludzi. To wszystko powinno być przepisami uregulowane. Nie możemy się dać zwariować. Zdrowy rozsądek powinien podpowiadać rodzicom, co kupić swoim dzieciakom. Natomiast nie wolno paraliżować życia społecznego idiotycznymi przepisami. I jeszcze wiadomość mailowa od pana Macieja. Nie dotrzemy do wszystkich rodziców poprzez trójkę i zaproszonego eksperta. Cel szczytny, ale nieosiągalny. Pytanie zatem, czy nie ma możliwości kontrataku w postaci spotów informacyjnych kierowanych do dzieci i puszczanych właśnie przed programami dla dzieci. Czy nie należałoby raczej obnażać całą prawdę przed dziećmi w sposób instytucjonalny? Dużo tych pytań, więc panie Konradzie, może zacznijmy od tego, jak to w tej chwili z tą reklamą niezdrowej żywności dla dzieci jest w Polsce. To my w Polsce jesteśmy o tyle w szczęśliwej sytuacji, że dużo wcześniej wprowadziliśmy ograniczenia, jeśli chodzi o komunikację marketingową produktów, no, które nie są wskazane w codziennej diecie, bo tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak niezdrowa żywność, natomiast jest żywność, która spożywana w nadmiernych ilościach nie jest wskazana. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wszystkie produkty spełniają określone normy, no to w tym momencie nie ma żywności, która jest z definicji niezdrowa. Tylko oczywiście trzeba wszystko spożywać z umiarem, ale zdając sobie sprawę z tego, że dzieci to jest dosyć specyficzny konsument, ponieważ dzieci jeszcze nie zdroworozsądkowo niekoniecznie w każdej sytuacji muszą analizować przekaz, który do nich trafia. Dlatego też w Polsce wprowadziliśmy ograniczenia w komunikacji takiej żywności. One od 2015 roku są bardzo mocno zauważalne w mediach, ponieważ z raportów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że ekspozycja dzieci na komunikację marketingową żywności, która jest do nich skierowana, spadła o 65%, więc to jest naprawdę ogromny spadek. Co więcej, te ograniczenia, które są pod patronatem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a stanowią porozumienie wszystkich wiodących polskich nadawców, obejmują też, i tutaj dobrowolnie przystąpili, też nadawcy, którzy korzystają z koncesji zagranicznych. Także tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy się czym pochwalić i dostaliśmy też nagrodę za najlepsze rozwiązanie samoregulacyjne w tej dziedzinie w roku 2016. Jak rozumiem, chodzi panu na przykład o kanały z kreskówkami, gdzie tych produktów z niezdrową żywnością w innych krajach reklamowanych jest bardzo wiele, a u nas tego jest dużo mniej. U nas jest tego dużo mniej, dlatego że my przyjęliśmy taką definicję, że w okolicy i w trakcie programów skierowanych do dzieci po prostu pewne produkty nie mogą być reklamowane, a inne produkty mogą być reklamowane pod warunkiem, że spełniają kryteria żywieniowe. I ważne jest, że te kryteria żywieniowe zostały uzgodnione wspólnie z Instytutem Żywności i Żywienia. To nie są branżowe kryteria żywieniowe i pewne kategorie produktów, jak na przykład czekolada, cukierki, chipsy, w ogóle nie mogą być reklamowane, a inne muszą spełniać ostre kryteria żywieniowe, co też tutaj był głos pani, czy nie należy sięgnąć do samych produktów. I tutaj jest ważne, że nasz system sprzyja reformulacji produktów, ponieważ żeby zmieścić się w kryteriach żywieniowych, producenci ograniczają na przykład zawartość cukru, soli czy tłuszczu. Ale z drugiej strony są też producenci, którzy sami decydują o tym, czy jakiś produkt można nazwać zdrową żywnością i tak go później sprzedają. Choć wcale tych wielu zdrowych substancji tam nie ma. Tu... No, a są też i takie szkodliwe, bo tu dietetycy może by się z panem kłócili, że nie ma czegoś takiego jak niezdrowa żywność. Znaczy, to oczywiście dietetycy też, jeśli chodzi o kategoryzowanie żywności, są podzieleni i co pewien czas pojawiają się jakieś też informacje przełomowe na temat żywności, która ma być lepsza. Później jakaś inna żywność zastępuje tą lepszą. Teraz są te super żywność tak zwana, czyli wszystkie egzotyczne owoce, które co pewien czas stają się modne, później okazuje się, że nie do końca są wskazane, więc to jest oczywiście płynne. Natomiast trzeba pamiętać, że dieta to jest zarówno samo jedzenie, ale też ruch, to jest styl życia, to jest o wiele szerszy temat. To moje ostatnie pytanie. Co ma zrobić rodzic, który kupuje jogurt na przykład, który nazywany jest przez producenta zdrowym, a zagląda do składu i okazuje się, że to same szkodliwe substancje dla jego dziecka. Co może zrobić, bo czuje się wprowadzony w błąd? No, tak jak w przypadku każdej reklamy, może poskarżyć się do Rady Reklamy i w momencie, kiedy my stwierdzimy, że te deklaracje producenta nie oddają stanu faktycznego, my oczywiście zareagujemy i będziemy interweniować. I czekamy na Państwa maile oraz telefony z pytaniami do naszego eksperta do południa @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Just where I am.

les mots ne sont que des mots. Pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con. À se confirmer, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrais rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas rentraient, ne viennent pas nous figer. C'est le début de nos rêves à se confirmer. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. To, że to była zaz, to jest jasne. Bo natychmiast pojawiły się państwa listy, cytuję. O, nareszcie dawno nie słyszana Zazunia, ale myślę, że przy okazji Zaz trzeba zawsze zwracać uwagę na to, jak wspaniali muzycy jej towarzyszą, bo to są muzycy, którzy odnieśli razem z nią wielki sukces nie tylko w wielkich salach koncertowych, wielkich, małych, ale przede wszystkim może na paryskich ulicach. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Prawie punktualnie 10.30. No i jak zwykle o tej porze w środę Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Wiele osób czekało na nowy tom ksiąg Nefasa i Małgorzata Saramonowicz nie zawiodła. Dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przenosi nas pani do XII-wiecznej Polski, do świata, w którym spotykają się dwie religie. Nowa religia chrześcijańska i stare wierzenia pogańskie. Miesza się świat liturgii, religii i kapłaństwa chrześcijańskiego ze światem wierzeń i mitologii słowiańskiej. Skąd ta pokusa powrotu do świata, o którym tak naprawdę wiemy niewiele, bo polskie piśmiennictwo z tamtego czasu jest wyjątkowo ubogie. To prawda, źródeł jest mało, ale wiemy, że rzeczywiście był to okres przełomu, kiedy chrześcijaństwo lokowało się, usiłowało zdobyć swoją pozycję wiernych, wypychając wierzenia wcześniejsze, na ogół w dramatyczny sposób, bo w takiej podręcznikowej szkolnej historiografii to się mówi chrzest, przyjęcie chrześcijaństwa, wprowadzenie Polski w świat zachodu, a tak naprawdę okupione to było moim zdaniem setkami nawet lat przechodzenia, początki burzliwe, łącznie z powstaniami i buntami. Moim zdaniem taka kanwa do bardzo krwistej, mocnej historii, idealna dla pisarza. Ale też historii, która w dużej mierze powstaje w głowie pisarza. Jak wspomnieliśmy, źródeł jest niewiele. Wokół tych wydarzeń i tak jest dosyć dużo spornych koncepcji, hipotez historyków. Pani wypełnia te puste miejsca jakby swoją własną narracją. To jest ta ubogość źródeł, to wada jest dla historyków, dla pisarza zaleta. Właśnie dlatego, jak pan mówi, bo można to wypełnić własną wyobraźnią i tak też właśnie zrobiłam. W pani książce na dworze Krzywoustego, w końcu władcy chrześcijańskiego, pojawia się człowiek z zupełnie innego religijnego świata, ze świata magii pogańskiej. Jak wygląda to zderzenie, jaka mogła być, bo taka postać rzeczywiście mogła istnieć, mogła być funkcja takiego maga na dworze chrześcijańskiego władcy. No to oczywiście tego typu postaci są szalenie barwne. Na pewno istnieli tacy ludzie, doradzający, stawiający horoskopy, przewidujący przyszłość trochę. Ja myślę, że współcześnie patrząc na to, nam się wydaje, że to taka magia, jakieś takie dziwne, nadprzyrodzone zachowania. Sądzę jednak, że ówcześni ludzie postrzegali to jako coś całkowicie realnego, że rzeczywiście boskie siły czy gwiazdy wskazują nam drogę i była to przestrzeń codzienna, wcale nie tajemnicza i niewytłumaczalna, tylko właśnie oczywista. No, jak wiem, nawet współcześnie zdarzają się poważni biznesmeni, którzy kierują się w swojej pracy, w decyzjach ekonomicznych horoskopami. Więc ja bym się krzywo ustemu nie dziwiła, gdyby rzeczywiście miał na swoim dworze maga. Wspomniała pani o tym, że pisze powieści wpisujące się w nurt fantazy, ale jest jeszcze jeden niezwykle ważny element literacki w pani książkach. Obecny być może jeszcze bardziej we wcześniejszych, ale i tutaj tych elementów jest dużo. Chodzi o grozę. Grozę jako pewne narzędzie, za pomocą którego buduje pani dramaturgię w swoich powieściach. Czy to jest wyłącznie zabieg mający na celu przykuć uwagę czytelnika, czy też wiąże się z jakimś pani metafizycznym odczuciem świata? No na pewno w przypadku pierwszych powieści to było głęboko metafizyczne odczucie świata i też wypływające z jakiejś mojej osobowości, dość pesymistycznie patrzącej na człowieka i to, jaki on jest. Tu w tych historiach związanych z Nefasem, właśnie takim historycznym fantazy, to jest też jakaś funkcja tamtego świata, który wydaje mi się grozą też musiał być przesiąknięty, musiał ją oswajać, bo myślę, że ta mroczna przestrzeń dla ówczesnego człowieka też czaiła się zawsze za progiem, gdzieś, gdzie to światło gasło, gdzie pojawiała się ciemność, gdzie nadchodziła śmierć i no ta groza musiała być oswajana też codziennie, też relacje wojny, relacje między ludźmi, wojny, które się toczyły, ta powszechność umierania, krótkość życia i kruchość przez to, no to immanentna część tamtego świata. Naprawdę tego nie można było pominąć. Księgi Nefasa z tym wszystkim, czyli z fantazy, z grozą, ale i z elementami naszej własnej historii do przeczytania, a naszym gościem była autorka Małgorzata Salomonowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Z autorką rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Tu program trzeci. What does it matter if it's a quarter to two? The love of my life has been long overdue. But what does it matter? If it's three or it's four, don't even try to make sense of it all. I guess I got all the time in the world. I guess I got all the time. So lock me up in heaven and throw away the key. 'Cause if that's what they call home sweet home, then it's home sweet home for me. Must be the only place to be. Must be the only place to be. Am I still dreaming? Am I asleep? How did I get into this water so deep? But what does it matter if it's five after five? You're giving me the time of my life. I guess I got all the time in the world. I guess I got all the time in the world. So lock me up in heaven and throw away the key. 'Cause if that's what they call home sweet home, then it's home sweet home for me. to wander aimlessly to some other place I thought I had to be. But I guess I got on the time in the world. Guess I got on the time in the world. So lock me up in heaven and throw away the key. 'Cause if that's what they call home sweet home, then it's home sweet home for me. Must be the only place to be. It's home sweet home for me. Must be the only... A to był Gordon Haskell w programie Do Południa, a bardzo często w programie Do Południa, a szczególnie w liście przebojów programu trzeciego w ostatnim czasie, wspominamy trasę koncertową Męskie Granie 2016, a z tego męskiego grania piosenkę, którą zaśpiewał wtedy Dawid Podsiadło, Lipstick on the Glass. I w ostatnim wydaniu listy umówiliśmy się ze słuchaczami listy przebojów programu trzeciego, że w środę przypomnimy, jak ten utwór śpiewał Manam. No a skoro się umówiliśmy, no to umowa stoi. Zapraszamy do reklamy. Nie zarejestrowałeś karty i twój numer nie działa? Nic straconego. Zarejestruj numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl.

my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place is driving me crazy. Live on. A jeszcze wracam do słuchania muzyki w pociągu. Tak, to musiał być zestaw przygotowany specjalnie przez tę panią. To był twór otwierający ten zestaw. Co się działo dalej, nie wiem, bo zacząłem słuchanie swoich płyt. Amy MacDonald, tej płyty jeszcze nie ma, ale będzie niebawem i mam nadzieję, że wszystko się uda tak poukładać, że to pierwsze słuchanie tej płyty będzie miało miejsce w programie do południa i że wspólnie będziemy się cieszyć znowu twórczością Amy. Lubię ją bardzo, a lubię ją jeszcze bardziej od tego momentu, kiedy kilka lat temu przyjechała tu na Myśliwiecką i z wielkim futrałem przemierzała korytarze Myśliwieckiej ze swoją gitarą, a potem weszła do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagrała dla nas cudowny koncert. Tu program trzeci za 6 minut 11.